دغه اول لیک زموږ اوریدونکي نصرت لږلی او پوښتنه کوي، وایي که د یو سړي په جیب کښې راډیو ټایپ او یا هم مخدره مواد وي، آیا لمونځ یې صحیح کېږي او که څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، ودغه ورور ته باید ووایم چې لمونځ یې صحیح کېږي. راډیو او یا ټیپ دا نجس او مردار نه بلل کېږي، د دې هغه استعمال پر ناروا طریقه، هغه استعمال ناروا دی. اما خود ذات او حقیقت د دغه ټیپ راډیو چې اوسپنه ده یا بل شی، دا پاک طاهر بلل کېږي. نو که په شا وي، که تر ګنډه کښل وي، که په جیب کې کورتۍ کې، خو لمونځ یې ورسره کېږي. دغه رنګه دغه مخدره مواد دي، مثلا چرش دي، یا دغه افیون تاریاک دي، یا مثلا دغه روین دي، دا که د چا په جیب کې وي، حضرات لمونځ یې کېږي، و همدغه ته نجس نه ویل کېږي، مردار نه بلل کېږي. لوکې دي د هغه شدارې د یو سړي په جیب کې وي، خاوره یې په جیب کې پاکه خاوره، نو د خاورې خوراک یوه مسله ده، او په جیب کې چې لمونځ ورسره کوي بله مسئله ده. خوراک یې خود نه دی روا، اما لمونځ دا ورسره کېدلی شي. نو که تاریاک د یو چا په جیب کې وي، د حضرت امام صاحب رضی الله عنه پر مذهب دغه لمونځ یې صحیح دی، ځکه دغه تاریاک نجس او مردار نه بلل کېږي. هغه یو روایت چې راځي، ما اسکر کثیره فقلیله حرام، هغه شی چې هغه ډېرې سړی د څه د باسي، د هغه لږ مقدار هم حرام، مضمون یې دغه شو. او بل روایت کې راځي، ما اسکر کثیره فقلیله حرام ونجس، هغه شی چې هغه ډېر مقدار یې سړی وخوري نشه کوي، لږ د هغه سم حرام ام نجس مردار. دغه حدیث دا هدایه ضعیف بللی دی، یعنی قابل عمل نوی دا حدیث مقدس، ام په حواله د حضرت احیاء ابن معین رضی الله عنه چې یو لوی محدث د دنیا دی. مطلب دا دی چې د امام صاحب مبارک پر مذهب باندې که دغه چرس وي، که دغه روین وي، که دغه تاریاک وي، که د چا په جیب کې وي، لمونځ ورسره کېدلی شي، لمونځ ورسره کېږي. پر لمانځه باندې کوم هغه مثلا یا د صابین نه راځي، دا ټیپ راډیو یا نوره اوسپنه دا فرق نه لري. حتی که د سړي د زرو ګوتمۍ وي یا د هغه څه زر وي، دا یې په جیب کې وي، نو اغوستل او استعمال د سرو زرو و نارینه ته خو حرام، اما که جیبونه په ډک وه په دا سرو زرو، بیا لمونځ ورسره کېدلی شي، لمونځ یې صحیح دی. والسلام.